Canca azim yanımda olsa. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır, içimeli gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Navimi Şemsaye, ez sara hazar o nozde haçdevna çevumi, ez merdine çevumi, aylami ecmerdineye ev Türkiye, ez Almani, Kurdi, Türki zanım, ez bürbomi tiştiki önemli, ez hazım gez gulat-ı khal Kurdistan'ı begerim. Olatı mı, birka mı, kalke mi, havale mi, mektaba mı, haniye mi, hale mi, kuzeni mi, hatika mı, gündi mi, olatı mı. Benim adım Şemsa Alpoğa ve ben 1989 Mardinli doğumluyum. Benim ailem Mardinliler bu Türkiye'dedir. İşaretse Şemsa Alpoğa. Und bin am 1989 in Mardin geboren. Meine Eltern kommen aus der Mardin, das liegt in der Türkei. Ben Almanca, Türkçe, Kürtçe konuşuyorum. Benim için önemli olan şey Kürdistan'a geri dönmem. Ich spreche Deutsch, Kurdisch, Türkisch, besonders wichtig in meinem Leben, dass ich später in meine Heimat Kurdistan zurückgehe. Mein Gedicht über Heimat, Heimat, Oma, Opa, Freunde, Schule, Haus, Onkel, Cousine, Tante, Dorf, Heimat, Memleket, Ninem, Dedem, Arkadaşlarım, Okul, Ev, Dayım, Kuzenim, Teyzem, Köyüm, Memleketim. Çoruna valdem mahavine, zazan buhare, sereçiyatım büberfe, bibi ubagere. Çen saatim ziyan dilin, müştüman beşkın. Çen saatim ziyan dilin, müştüman beşkın. Denenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenen tu evi naroje, sebradle kurdaye. Tu evi naroje, sebradle kurdaye. Behöşteki ahate, nadım hamudeniye. Sevr kamlu ravşate, çıkvaşe kurdistane. Kamlu ravşate, çıkvaşe kurdistane. Benim adım Zina Pova. Doğum tarihim 1993 Mardinli. Annem ve babam Mardinli. Bu Türkiye'dedi. Ich heiße Mizgin Unbin. Neusim 193. In Mardin. Geboren meine Eltern kommen aus der Mardin. Das liegt in Türkei. Ben Türkçe ve Kürtçe biliyorum. Benim için önemli olan Türkiye'ye gitmek istiyorum. Ve geri dönmek istiyorum. Ich spreche Kurdisch, Türkisch, besonders wichtig in meinem Leben ist, dass ich später in meine Heimat Kurdistan zurückgehe. Heimat. Durch Schullehrerin, Telefon, Freund, Alten, Gülistan, Gülten, Diran, Tandırköy. Köyüm yok, oğlumu, öğretmenimi, telefon etmeyi, arkadaşlarıma, Alten'i, Gülistan'ı, Gülten'i, Diran'ı, Tandırköy'ünü besledim. Sana verdiğim tavizlerin yarısını kendime verseydim, hiçbir derdim kalmazdı benim, seni kadar kendimi sevseydim. Sana verdiğim tavizlerin yarısını kendime verseydim, Hiçbir derdim kalmazdı benim, senin kadar kendimi sevseydim. Süpürge ettin saçlarımı, kabullendim. Suçlarını yerine ben içtim, sakinleştim. İçmediğim ilaçlarımı. Das ist jetzt der Song, ein Liebe, das ein Mädchen. Sie sagt, dass sie seinen Verlobten nicht mehr liebt und mit ihm nicht mehr redet und dass sie krank geworden ist und sowas.